Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'nin Spanaro'nun sunduğu Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Oktay Demirci ve Fire 3 ellerinde günün gazeteleri. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Keşke ellerimizde çiçekler olsaydı. Ama olsun, mazlama mazlama bir şeyler. Neydi hakikaten yediğimiz ya yöresel şeyin adı? Yağlı börek. Yağlı börek. Bence. Sabah sabah yağlı börek ettim size. Yağlı börek ittin. He. Ellerimin hamuru daha üzerinde kurumamışken. Ellerinin yağı da duruyordur o zaman hamuru kurumaz. Valla üstüm başım koktu. Bir şekilde stüdyoya geldim diyorsun yani. Aa. Hakikaten üstümüz koktu mu ya? Bakayım. Bilmem. Allah Allah. Koka bakayım bir Ege'yi. Bu dinleyiciyi hiç ilgilendirmiyor ya koku alamadıkları için. Buyurun. Evet. Şimdi, evet. Oktay Bey'le başlıyoruz buyursunlar bugün çünkü ben daha... Allah Allah. Allah Allah. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Dün uzun uzun konuşmuştuk, geçen hafta daha doğrusu. Ne demiştik? Sigara ne oluyor? Yasaklanıyor. Bunun denemesi yapılmış İstanbul'da bir mekanda. Nasıl, yasaklayınca ne oluyor diye mi? Evet, bakalım ne olacak, nasıl bir eğlence olacak diye. Bunun adına da dumansız eğlence demişler. Demişler. Kastedilen sigara dumanı değil mi? Mesela mangal dumansız eğlence mi oluyor? Olur mu? En güzel eğlence. En güzel eğlence dumansız eğlence mi? Onu soruyorum ben. Dumansız sanayi neydi ya? Dumansız bacasız turizm. O da bacasız ayrıca dumansız değil. Hayır işte dumansız da olur otomatikman. Doğru söylüyorsun. Turizm o da olabilir. Bir eğlence düzenlenmiş ama bir saat sürebilmiş maalesef. Şarkıcı Ege varmış biliyorsunuz Ege'yi. Evet biliyoruz. Esas adı Bülent'tir. Ege şöyle demiş bana demiş efendim. Yeter demiş bu diye tamam demiş bittim yeterince ben. Yeterince eğlendik demiş. Yeterince eğlenceyi de abartmayalım demiş. Dumansız da bir yere kadar diye o şey yaptıktan sonra haşır neşir olduktan sonra sigarayla herkes. Bir saat sürmüş işte. Eğlence dediğin zaten o kadar uzatmanın da alemi yok. Herkesin sabah işi var gücü var. Tabii canım. Erkenden gitsinler yatsınlar sabah kalksınlar canım. Gece yatmak bilmiyorlar. Böyle sabah olacak demek bilmiyorlar. Ki. O kadar da eğlenemedik demişler zaten. Hayır, zaten o bir saatlik dilimde de. Eğlence hayatı böyle artık. Nasıl? İşte bir saat eğlendik hadi kapatıyoruz artık. Çünkü o noktadan sonra millet sigara içmeye başlayacak. Onu da kimse istemiyor. Bu arada hakikaten Ege ile eğlence nereye kadar yani? Oktay da doğru söylüyor. Sen hiç Ege ile yani tabii ki burada Ege ile olsaydın. Yaz aşkım yaz aşkım diye eğlenmişlerdir. Tamam bir saat yaz aşkım. Ege değil de mesela. Arkadaşlar bir saat daha yaz aşkım çalayım mı size? Yok Ege yeter demişler bir sigara yaksaydın. Hemen İlhan Şişen gelmiş bir saat ellerimde çiçekler. Ama Atilla Atasoy olsaydı öyle mi ya? Bir saat anılar. 1,5 saat kesintisiz. Olur mu canım? Adam yeni albüm çıkardı. Hadi canım. Tabii. Şimdi antropoz zamanı diye. Antropoz mu demiş? Ha, antropoz zamanı. Çok özür diliyorum. Garip albümler çıkıyor piyasaya. Metamorfoz, antropoz. Ama antropoz Atilla Atasoy'a da yakıştı. Bence bilmiyorum. Şimdi Andro. Bir dakika ya. Gerçekten öyle mi albümün ismi? Tabii canım. Albümün adı Andro. Albümünün hani... Bir de şöyle poz vermiş. Donlu vermiş canım. Andropoz zamanı dedi. Biliyorsun bir adamın andropoza girdiği şey nereden anlaşılır? Donunda. Donunda herkesin görmesinden anlaşılır. Tabi. O zaten zaman içinde belli eder. İlk böyle 40'lı yıl yaşlarla beraber o don pantolondan görükmeye başlar. Düşük belle. Düşük belle. Ondan sonra zaman içerisinde artık kimisinde 50, kimisinde 60, kimisinde 70'li yıllarda. Korkunç rakamlara ulaşır. Şimdi andropoz zamanı diye yeni bir şarkısı var. İstersen Oktay onu keşke ben bunu sana versin. Bunu şey arasında yapalım. Benim çok moralim bozuldu şu anda ya. Niye be? Hiç haberim yok çalmıyoruz. Bir de şey yapmıyoruz destek olmuyoruz. Biraz Atil seslendirir abi. Misin Fahir? Senin de taklit yeteneğin benim var. Hiç haberim benim yok yani. Oktay'ın yanında sıfır yani. Hani mesela Oktay bir ses versene bana. Anılar. Tamam. Anılar. Ama bunu Fahir hiç boşver uğraşmaz. Sözlerini oku bari. Şöyle başlıyor. Şimdi andropoz zamanı deler geçer aşk zamanı. Aşk zamanı ne olacaktı herhalde Fahir? Yanlış bir cümle düşün. Geç kalmışlara, genç kalmışlara, en derinden, son seferinden, Efendime söyleyeyim, arada bazı bir takım bir şeyler atlanmış anladım kadarıyla. Şu anda çünkü bir anlam veremedim. Ben arada çünkü bazı noktaları kesmek zorundayım. Parça bütünlüğü içerisinde son derece nezih dursa da böyle sadece sözlü ifade ettiğim zaman, ki Atilla Atasoy'un da yorumu olmadan o şeyi müstehcen bir takım şeyler söylemek istemiyorum. Duvarlardan, yasaklardan falan diyor. Ama bir arasında da şey diyor. Duvarlar dedi, tırmandığım duvarlar. Tırmandığım duvarlardan, yasaklardan, tansiyondan, depresyondan falan diye. Tansiyon mu? Andropozla beraber biliyorsun. Yüksek tansiyonda. Tansiyon sorunları. Ben sana söyleyeyim, bu şarkıda aslında 4-5 tane atasözü vardır. Ama kesmişler. Eksik yani. Haber sığsın diye öyle bir kesmişler. Nedir atasözleri? Ne bileyim abi. Sonra teneşir patlar. Öyle bir şey laf sokuyorlar ya Tarkan'ın albümüne. Hep atasözü varmış, hep bilmem ne varmış falan. Ben de anlamıyorum. Falan. Bir anla, ondan yani bu Atilla Atasoy'un albümü de öyle bir şeye uğramıştır. Eleştiri, yazık. Vallahi ben en kısa sürede koşup albümün çıkmasıyla beraber müzik marketlerin önünde kuyruklar oluşacak. Bilmiyorum. Geceden yatacağım. İstihare. Ben 40'ından sonra albüm çıkarırsam herhalde Gut'tan bahsediyorum. Andropoz değil de Gutlu sanatçımız Ege'den dinliyoruz. Yedik yedik etleri albümün adı da belli. Şeyle yapma, mangal yaparken şeyin üstünde, hı-hı, albümün kapağında Ege diye çıkarma da. Yani sanatçı çıkarmadın? Adı olarak yok, öyle birisi yok. Başarılı olm, Ege adıyla başarılı olmuş ne bir futbolcu var, ne bir affedersin ne spor alanında, ne magazin alanında bir tane adam mı? Magazin alanı dedik adama da şey diyelim yani, sanat dünyasında. Niye canım, o uzun adam var ya Ege. Uzun kim adam, uzun kim adam? Uzun Ege mi? Kömürü bulmuştu. O neydi mu? O adamın adı, unuttum da. Şimdi Yaprak Dökümü dizisinde oynuyor. Eskiden. Tolga Karel mi? Hayır. Ege Aydan. Ege Aydan, ha. O da en büyük özelliği Efe Aydan'ın kardeşi olması. Özelliği ben mi? De, yani ben öyle tanımıştım. Yalnız buraya gelse Fahir bir tane vursa hakikaten sana var ya. Çünkü eli bu kadar. Biliyor musun? Biliyorum abi, abisi değil, kardeşi Efe Aydan galiba. Hatırlamıyor musun zamanında? Efe Aydan'ı ben hiç hatırlamıyorum mesela, bak Ege Aydan'ı hatırlıyorum. O sen, o Ege'nin neye şaşırıyorsun Fahir? Spor dünyasına uzak olmasından kaynaklanıyor. Şu anda Ege mesela Asmalı Konak'ta yetişen bir kuşak, hmm, Efe Aydan'ın E'sini bilmiyor. Ege Aydan'ı biliyor. Doğru söylüyorsun. Ben de zaten ilk öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım. Sonra zaten hep öyle kaldı. Efe Aydan, Ege Aydan diye. İyi tamam canım, nasıl çıkarıyorsan çıkar. Hayırlara vesile olsun. Oktay Bey verin, buyurun. Verelim. Güney Afrika'dan üzücü bir haber. 16 yaşından küçükler maalesef öpüşemeyecek bundan sonra Güney Afrika'da. Ama çok meraklıydık sanki öpüşmeye onlarla. Efendim? Ne yapacağız? Bizi ilgilendiren bir taraf mı canım? Kendi aralarında hallederler. Sanki şu anda serbest mi öpüşmek Türkiye'de? Yani serbest 16 ol. Yaşından küçüklerin kendi aralarında öpüşmesi. Türkiye'de değil, zaten Güney Afrika'da haberimiz. Hayır yani hiçbir yerde serbest değil ki. Niye millet serbest diyeceğim? Sokaklarda öpüşelim, yiyişelim. Ama serbestse sanki her şey diye dolaşan çocuklar yok bunlar. Zaten gizli saklı köşelerde olan şeyler. İşte o yasaklanmış zaten. Köşelerdeki mi yasaklanmış? Artık onu köşeler yasaklanamaz Oktay. Mesela? Köşeler yasaklanmaz, yiyişler sürer. Sen mesela 16 yaşından küçük olduğunu düşün. Evet. Kenarda köşede bir yerde uygun bir şekilde davranıyorsun. Öpüştüğün insan gammazcı değilse hiçbir şey olmaz. Öp öp beni, öp öp diyor. Ondan sonra tam öperken çat çat çat polisler giriyor. Drop the weapon. Weapon sok derken dili içeri, sok dili içeri diyor. O başka türlü ne olacak yani? Zabıtalar mı bekliyor köşelerde? Ya zabıtalardan ortasında olan bir şey değil bu. Sen de kötü kalbi 16 yaşında iblisi mahvettin bitirdin ya dakikasında. O çocuk var ya, ileriki hayatında senin yüzünden ne evlenir ne çoluk çocuğa karışır ya. Sürekli senin, onun baskısıyla adam. Ben yapıyorum baskı, silahla baskı. Güney Afrika hükümeti yapmış. Ama senin bu sen duyarsızlığın yüzünden işte bak ne oluyor Güney Afrika'da, ne yapmışlar? Buz pateni ne bu ya? Piste toplanmışlar, buz pistinde toplanmışlar. Güney Afrika'da ne buz pisti ya? Ya abi Ankara'da Belpa yok mu? Ankara'da şimdi sokak var işte. Cool Park var, buz pisti. En güzel yer. Güney Afrika'da da buz pisti olmasın ya. Var abi böyle, çok özür dilerim. Kafada bir takım şeyleri her var. Her şeye onlara itiraz ediyor bugün bir Ege bir şey. Sanatçı hı, olamazsın dedin ya sen Fahir. Ondan herhalde. Ona bir bozuldu. Zoruna gitti her bilmiyorum. Şey ona bir bozuldu. Orada toplanmışlar. Bir tane bir tane de Bir tane de müzik yapan adam varmış. Hı hı. DJ mi ne? Morikante. Onun komutuyla herkes aynı anda dillerini yer yansın. Aynen öyle ya. Dillerini yere buza yapıştırmışlar. 750 kişi toplanmış. 16 içinden. Sen yapış o diller buzlara. Nerede kaldı bunun yasağı? 375 öpücükten bahsediyoruz en kabası. Hı. Kabası derken? Kaba bir hesapla demek istedim. Doğru. Ama. Böyle bir şey, öpüşme yasağı da önümüzdeki günlerde çok gündeme bomba gibi düşeceğe benzer. Benzer diyorsunuz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panorama sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar. Çok önemli bir gelişme var Fahir. Onu ben tabii kısaca vermek istiyorum müsaade edersen. Estağfurullah, ne demek o kadar. Biliyorum kırmızı kurdele şimdi sende ama onu bir süreliğine ödünç almak istiyorum. Buyurun. Çünkü kırmızı kurdele kimdeyse o veriyor. Şimdi aklımdan geçen projeleri imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremeyen bir takım insanlar var biliyorsunuz. Bunlardan biri de benim. Aklımdan geçmeyen başıma geçti. Güneş. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Oktay, çubuk otobüsü bugün erken gelecekti değil mi? Çubuk otobüsünü kullanabilir mi sence Ege? Bunu mu? Hani, evet. Çünkü otobüs kullanmak biraz daha zor. Çünkü kayıyor ya arabası. Aynen. Orada burada kalıyor. Otobüs kullanabilir değil mi? Tabii. Şoför olarak gönderelim bence. Şimdi... Şoför! Şoför! Buyurun. İbadiyenin annesini de anmış oldum. 2010'da... Evet. Business Week'e kapak olacak ne yaptın sorusunu cevaplamak üzere. Aha. 1 milyon kişi arasından... Bu bakın, da Business Week'e kapak olur. Dikkat evet edin, dikkat edin. 150 kişiye indirilmiş. Ondan sonra da 12 kişiye indirilmiş. 12 genç yeteneğe şu soru soruluyor. 100 bin pimpon topuyla ne yaparsınız? Affedersiniz. Bu soruya verilecek cevaba göre... Geleceğin dahileri aranıyor. Ciddi söylüyorum. 100 bin geleceğin pimpon dahileri bu soruya verilecek cevaba göre belirlenecek. 100 bin pimpon topuyla ne yapılır? Toplam 300 giderim cevap gelmiş. 100 kişiden mi? Ben cevabımı söylüyorum. Fahir. Tayland'a giderim. Tamam. Şov. Şova, şov dünyasına girelim. 100 bin pimpon topuyla mı? Ben de tam bir görsel şöyle. 100 bin pimpon topuyla olmaz pim, ya. Pim, pim. Pimpon topları uçuşurken aradan yürüyeceğim ben. Beyaz takım elbiseyle. Beyaz o fotoğrafımda Newsweek'e kapak olacak. Bence şöyle bir şey olabilir. Bak hemen logoyu düşün. Business Week yani. Business Week. Şimdi o pimpon topunu fırlatanlar var ya. Hı hı. Onlardan bir dolu var zaten. Tayland'da mıydı? Aynı şeyi söyleyemezsin. Hayır, ben Ege'nin şeyini tam biraz. Ben onun şu anda şeysiyim. Sanat danışmanıyım. Şimdi onlardan bir dolu sağlı sollu. Hani Ege'den sanatçı olmazdı. Ege diye çıkmayacaksın zaten. İşte o yüzden danışmanlık yapıyor adam sana. Danışmanlık firmama hoş geldin. Onlar sağlı sollu dizilmiş halde. Sen beyaz takım elbise, beyaz bir şapka da giydin. Yukarıdan o pimpon toplarını atıyorlar. Kar yağıyor gibi. He. Sen de o yani... Elimde kürekle mi? Ellerinde kürekler değil. Böyle ellerini... Havuç olsun kardan adam gibi. Hayır. Ellerini yukarı doğru açmışsın. Evet. Böyle ama şey gibi. Ha, müfrezeyi hatırlıyor musun? Evet. Müfrezede dizlerimin üstüne çökmüşüm. Dizlerin üstüne çökmüşüm. Başımı kaldırmışım, ellerimi açmışım. Kar yağıyor. Kar yağıyor ama işte o işte zevk pimpon topları uçuşmuş ve kaymışsın da o düşmüşsün çünkü. Tamam. Öyle bir pozunla beraber bitiriyor. Sahnenin kapanışı böyle. Güzel da... bence fikrim. Bence biraz zayıf Fahir. Neyse zayıf oğlum. Yani Ege'nin söylediği noktada güzeldi de sen böyle yavan bir şey canlandı. Adam düşüyor abi, ne biçim dahi. Çok güzel yeni bir endüstri buldum. 100 bin pimpon topu. Kes onları ortadan ikiye. 200 bin pimpon topu. Pimpon topu mu? Yani yarım pimpon topu. Ve o 200 bin yarım pimpon topuna göz gibi çizeceksin. Herkes gözüne takacak. Kaç kişi kullanabilir bunu? 100 bin kişi. 100 bin kişi. Bravo. Aferin Fahir'e cevap verdi. Çünkü benim otomatik program Pigeonhole Principle'a göre otomatikman 100 bin kişinin kullanması gerekiyor. Abi hakikaten bu 12 genç yetenek geleceğin dahileriymiş. Beyin fırtınası yapmışlar dün. Ne yapmışlar abi 100 bin pimpon topuyla? Ne bileyim abi cevap, cevap yok. Nasıl cevap yok ya? Hani 300 cevap gelmişti? Hayır, 300 cevap sayısı belli, 300. Ama cevapların ne olduğu belli değil. Ama dahi olmak istiyorsanız bu konu üzerinde düşünmeniz lazım demiş adamlar. Benim aslında vereceğim cevap çok daha yani olmasa da çok net cevabımı verir. Kapıyı çarpar çıkardım. Hem de sert çarpar çıkardım. Çünkü bana öğretmişlerdi. bir daha döneceğin kapıyı sert çarpma. Ama ben otomatikman zaten dönmeyeceğim için sert bir şekilde lafımı söyler. Kaç tane top var arkadaşım? Burada kaç tane var? 50 mi? Ha. Kaç kişi? Evet, kaç kişi? Tamam. 3, 4, 8. Tamam. Bunu söyledim. Onu da söylerdim. Lafımı yapıştırdım. Hadi bana eyvallah. Güzel bir açıklamaymış. Öyle. Zaten. Benim biraz şeyim vardır. Lafımı sözümü esirgemem Oktay. Oktay, senin projen var mı? Benim şu ana kadar geliştirebildiğim çok proje var. Ama bunun için pimpon topuna ihtiyacım yok. Benim şu ağaç kovuğu projeme uyar aslında. Ağaç kovuklarına yerleştirebilirsin pimpon toplarını. Ağaç bir matematiksel şey daha çıkartabilir miyiz? Çünkü daha önceden biliyorsun güvercin deliği dediğimiz pigeonhole principle'dan sonra şimdi de ağaç kovuğu. Nedir ağaç şu kovuğu? Şu 9 yıllık matematik eğitiminden aklında sadece çarpım tablosu ve pigeonhole principle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani ilkokul temel falan derler ya, hikaye, matematiğin temeli. Üniversite temel. Matematiğin temeli pigeonhole principle. Bunu çözen, daha doğrusu bunu algılayan, hayatı algılar, matematiği algılar. Kastladığın iki şey birbirinden farklı diyecektim de hiç gerek yok ya, bunu söylüyorum. Evet, ya ciddi söylüyorum. Devam et, anlatın. Gerçekten ya. Bu konuda uzman bir insan olarak söylüyorum. Evet, doğru. Bana yetki vermişler arkadaş. Ünvan vermişler. Doğru. Ben bunları kullanmıyorsam bu benim efendiliğimdendir. Hayatın değişik alanlarına koyabiliriz bu pimpon toplarını. Benim aklıma öyle bir şey geldi. Mesela yumurtanın içine bir tane. Yumurta kapları var ya. Yarıya böleriz. Hayır. Ya niye böyle? Hasta mısın birader sen? Niye yarıya bölüyor biliyor musun? Bitmesin diye. Hayır, canım, bu yumurtayı koyarsın durur içinde. Nasıl yumurta? Hayır canım, nasıl duracak canım? Altı yuvarlak şey. Nasıl duracak? Ben şey tamamen bu hani karton kaplar var ya. Ha. Altılı mesela bir yumurta. Evet. Kartonu düşünün. Onun bir tanesinde şey. Ne kadar hoş. Yumurta alıyorsun. Altı tane aldığını zannediyorsa bir tane pimpon topu çıkıyor. Onunla aynı fiyatı satılıyor. Yumurta keki fiyatı. Nasıl yapacaksın peki? 5 yumurtayla. Üstelik zaten 5 ölçülü bir tane şey var. İşte 5 yumurta. 3 yumurtadır ya kek dediğin şey. Abi 5 ölçülü bir tane bir şey var. 5 bardak un. 5 tane de bir şeyden kesme şekerden mi neyse öyle bir kek yapılıyor. 5 tane biliyorum. At besleyebiliyorsun evet. Vallahi öyle bir tarif var. O... Tebrik ediyoruz Oktay Bey. Çok teşekkür ederim bu projenin için. Fahir Bey'e dönüyoruz. Buyursunlar Fahir Bey. Kırmızı kurdale sizde. Şimdi o zaman sizi Amerikalı bilim insanlarının son değerlendirmesine götürmek istiyorum. Dinozorları biliyorsunuz. Keşke bugün hayatta olsalardı da bizi dinleyebilselerdi. Ama maalesef ne oldular? Çarpık kentleşme dinozorları hayatımızın dışına çıkardı. Dışına çıkardı. Sen işte... niye alaycı bir gülümseme duydun ben Ege'de? Keşke sen şey dedin ya Fahir. Keşke bugün aramızda Ege Bey. Çünkü yani niye öyle dinozorlar bir gülümseme oldu? Neyin göstergesidir? Önemli saflığın. Olan boyut değil, evet, zeka. Zeka, doğru. Öyle avuttuk kendimizi ama bir de şu var bir tarafta. Dinozor deyince hani hayvanlık dediğimiz şey aslında dinozorlarla başlamıştır. Yani. Jurassic Park'ta görüyoruz bugün. Yoksa eskiden... Bunu yiyeyim diye derken, takılan hayvan evet. İşte. Şimdi bunların neden yok olduğu ortaya çıktı daha net bir şekilde. Bunları... Yok göktaşı diyorlardı. Hikaye. Ne vardı? Göktaşı düştü. Bir yerden toz kalktı falan filan derken oksijen şey yok. O karanlıkta oldu. Her taraf karanlık olunca tabii o karanlıkla beraber ne oldu? Kimin kim yediği belli olmadı. Bir tarafa dağıldı ve aydınlandığı zaman iş işten geçmişti. Sineklerin yok ettiği ortaya çıktı. Hı. Bütün sinekler, sivrisinekler gelsen bunları sok. Oralarını buralarını sokarken. Şimdi mesela senin kolunu sivrisinek soktu. Hafif hafif kaşırsın geçer ama bu dinozorların eller pençeli. Evet. Kaşıdıkça orayı yarıyor. Yardıkça yaralanıyor. Ve kan kaybı. Arkadaşın da kaşıtsa sırtını o orayı ısırıyor falan. Hepsi birbirini telef ettiler öyle. Ama o da çok şeydir. Bazen mesela Oktay da o konuda şeydir. Böyle bir yer iyi kaşındığı zaman ağzıyla kaşır. Dişleriyle. Oktay'da da öyle bir şeyler de var ben yani. Ben Fahir 4-5 kere kaşıdım öyle. Ondan çok net bir bilgisi var o konuda. Maalesef. Kaşağı. Ya Ege vallahi sen, ben sana çok güzel bir yer bulacağım çubukta yerli. Ben de geleceğim. Hafta sonları da beraber takılırız. Mangal falan yaparız çubukta. Hiç kaşığı gördünüz mü ya? Ben hiç kaşığı görmedim hayatımda. Oo, çok sert bir şey ya. Diğer şeylerde satmıyorlar mı? Natırlarda satılıyor. Nerede satılıyor kaşığı? Halı yaparken kullanılan. Halıda da öyle bir tarak gibi bir şey var değil mi? Halıda ben tarak. Gördüm. Hayır, halıda ipliği şeye sokmak için. Tezgaha evet, sokmak işte. İçin. Ben onu hep kaşığa zannettim de kaşığa gerçek kaşığa görmedim. Kaşığa nasıl biliyor musun? Nerede satılır abi, nerede satılır? Ben bir tane kaşığı almak istiyorum. Büyük marketlerde var, hipermarketlerde. Ya, ciddi soruyorum. Ya var ya şey, hayvancılık köpek yemlerinin yanında kaşığa var ve mallar da var. Oğlum bir sürü at besleyen insan var Ankara'da, haberin yok senin ya. Sen de yok diye herkes bir şey zannediyorsun. Bir şey söyleyeyim. Atlara uzak zannediyorsun. Gerçekten çok zevkli bir şey. Uçları biraz yuvarlak yuvarlak, tatlı tatlı, insanı çok güzel kaşıyor ya. Ha, sen hani kaşınmak mı zevkli diyorsun? Ben kaşımak diye dinliyorum seni. Hay canım böyle, hay kaşımak derken böyle kendi şeyine sürdüğün zaman ben mesela almadan önce bakarım kullanmak şeyine falan nasıl, randımanlı mı diye. Kaşağıda da koluma falan sürtüm, zevk alıyorsun yani. Ne kadar güzel Fahim. Teşekkür ederim. Senin adına çok sevindim. Buyurun. Kırmızı kurtarı verir misin? Al Oktay. Teşekkür ederim. Kolombiya'ya gidelim o zaman. Kolombiya'nın başkenti? Bilmiyorum. Sıfırsınız var ya. Boşuna. Benim coğrafyam hep kötüydü zaten. Hiç şey deme. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da tembelliğe ithaf edilen bir ne açılmış olabilir? Kurs. Sıfırsınız var ya, sıfırsınız. Müze. Müze mi? Bir müze açıldı. Müze açacaklarına kadar doğru düzgün bir tane isim koysalardı ülkelerine. Başkent bir de. Bogota diye başkent mi olur? Bogota'ya gerekirse Bogota'ya kadar çıkacağım diyen bir Kolombiyalı köylü düşünebiliyor musun? Ya sen niye Kolombiyalı köylü diye söylüyorsun ki? Biraz daha nezih söylesen. Kolombiya diye bir ülkenin Bogota diye şeysi olur ya. Bence çok yakışıyor. Bogota izi kalsın. Buyurun efendim. Müzede insanları tatil ve izin döneminde tembellikle bunun karşıtı aşırı çalışma arasında gidip gelen ve ortamlar yaratmışlar müze yetkilileri. Ya yani mesela bir televizyon düşünün. Evet. Televizyonun karşısında güzel sedir. İki tane. Tamam, çok güzel. Hiçbir şey yapmadan oturabiliyorsun orada ve kimse de gelip sana sormuyor. İşte tam bir müzeden istediğim şey. Ama orada sedirle televizyonu koyup da lütfen dokunmayınız diye yazı koydularsa o zaman çok çirkin bir müze. Hayır canım, yaşanabilen bir müze bu. Yaşayan müzeler. İçinde yaşanabiliyor. Kanepe sadece sedir mi? İçinde kanepeler, hamaklar. Civilization 4. Evet yatak. Abi onlarla ne alakası var hamak? Ben sana söyleyeyim koyacakları şeyi. Benim kanepeye koyacaklar bir kere. Her kanepe olmaz. 2 yılını üstünde geçirmişim abi. Çok önemli. Bu bir şeydir. Tarihi değer taşıyor. Ben de bir şeyim ya. Niyeyse öyle bir şey. Bir örnek teşkil etmek istiyorum. Bir müzede. Bir şekilde de olsa tarihte yer almak istiyorum. Bunu bana çok görmeyin lütfen. Tamam. Bununla ilgili bir umarız bir gün kemiklerini bir müzede görürüz vay. Ya öyle bir şeyin garantisini versinler. Bana desinler ki birader, senin kemiklerini atıyorum mesela. Babayın kemiği diyecek adam. Orada diyecek ki ne oldu? Yok bir şey Fahir'cim. Sağ sola vurmaya devam et konuşurken. Evet. Diyecekler ki senin kemiğini vereceğiz. Burada sergileyeceğiz. Yemin ediyorum şimdi veririm. Nerede sergileyeceğiz? Burası neresi abi? Ne? Müze işte abi. Nerede sergileceğiz? Özel bir müze var mı aklında? Var mesela. Vehbi Koç Sanayi Müzesi var mesela. Mete hiç abi alakası yok. Oraya gider misin? Bir şey diyeceğim. ODTÜ'de güzel bak şey müzesi var. Mimarlığın orada. Bilim müzesi var. Yok ya, gittik gezdik ya biz. Bilim müzesini fotoğraf bilim çektim. Bilim müzesi de olabilir de şeyde de bu ODTÜ'nün inşaatı sırasında çıkan tarihi eserlerin sergilendiği müzede var ya. Mimarlığın girişindeki. Oraya aslında şimdi kemik olarak, çünkü bilim müzesinde senin kemiğinin ne şeyi var? Aa. Babayın kemiği o zaman. Hadi anlarız da. Pigeonhole principle'ı savunan. Pigeonhole principle. Kemiği. Le ilk savunan şey. Adam gibi bir şey. Bak şöyle bir şey İlk demeyelim de ilk en savunan, çok savunan diyelim. Savunanların kemiklerini bugüne kadar harcadık bence. Son kalanlardan. Bak, buna razı mısın? Bak ama şöyle bir şekilde. Hayır, buna razı mısın değil misin? Uzatma Fahir. Hayır, uzatma. Ben sana anlatayım. Şu şartlar dahilinde kabul ederim. Sizi de bu sanatın yani tarihi. Sizi de dahil. Çünkü arkadaşlar biz artık kader birliği etmişiz. Kader birliği. Bir birlik kurmuşuz. Biz bir dernek nasıl tipi bir şey yani. Biz nasıl dahil oluyoruz? Siz şöyle. Pigeonhole principle'dan biriniz oyuk olacaksınız. Biriniz güvercin ve ben de güvercini o oya yerleştiren adam. Ve böyle bir de elimle gösteriyorum böyle. Sen bir kemikle nasıl yapacaksın abi? Bir kemik dedin şimdi ya. Başlı başına vücudunu koymasını istiyorsun yani. Ha doğru. Şimdi şöyle bir şey yaparsın. Sıfırsın vay. Gerçekten kafa hiç çalışmıyor Fahir sende. Olur mu? Ege bence çok daha az elbette ya. Bazı temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar. Kapı açmak ve bağırmak. Aşk olsun. Aşk olsun. Kapı açmak ve bağırmak. Sabahleyin börekleri 3-4 şey daha saysam kabul edecek tamam. Çok az say. Börek yapmak, kapı açmak, bağırmak. Zaten ona itiraz etti. Sabah börek, sabahları böreği yer. Size bundan sonra börek mörek yok ya. Karnınız tok ya. Ondan böyle rahat. Aç açındayken hiç böyle şey olmuyordunuz tabi. Ağzının içine bakıyoruz. Açındıktan nefesiniz kokuyordu sizi tanıdığımda be. Doğru. Sayemde doydunuz. Ne pis herif misin ya? 5. dakikada şey yaptın. Öyle. Buyurun efendim. Getirdin. Kırmızı kurdele Oktay'dan. Oktay. Kırmızı kurdele Fahir dedi. Ben de değil ben kırmızı kurdele. O zaman size çok güzel bir başlık var. Başkanı ünlü model gevşetti. Başkanı ünlü model mi? Hangi başkan? Venezuela. Sarkozy? Hayır. Chavez desek. Hugo. Hugo Chavez. Demek ya başkan olacaksın. Ya da manken olacaksın. Bill Gates olacaksın demek ünlülerle takılmak için. Başka çare yok yani. Başka bir fikir var mıydı aklında? Ne bileyim ya ben de... Yıllardır yanlış şey... Nerede hata yaptık diyorduk maalesef. Başkan. Başkan şimdi Naomi Campbell en son Chavez'de bir röportaj yaptı. Röportajın niye en sonu... Niye abi Naomi Campbell niye röportaj yapıyor? O var ya dünya turuna çıktı. Bütün başkanlarla şey yapıyor. Tamam. Vay başkan nasılsın diye gidiyor. Mesela orada röportajını yapıyor. Adamı bir gevşetiyor. Adamın en son işte Chavez'le yaptı röportajını. Chavez röportajında da Chavez bir delirmiş. Naomi Campbell maşallahı var hala hükümet gibi kadın. Yıllara meydan okuyan sanatçı. En son Chavez'in şey dediği var. Kaslarıma dokunmak ister misin? Bak ne kadar sert diye. Hadi canım. Putin'e mutine de laf sokmuş. Bir de demiş en yakışıklısı da Castro demiş. Putin en kaslıları değil mi devlet başkanları? En sportif olanları. Sportif olsun. Sudan judoci. Çıkar oradan atlar. Judocuydu çıkar. Değil mi? Judocu olduğu için. Helikopterle yapıyor judoyu. Hı? Ben öyle biliyorum. En net helikopter kullanan devlet başkanı. O özelliği de mi var? O Jack özelliği, Bauer gibi adammış ya. O özelliği biraz da sert var. Kafasına estiği zaman verin benim helikopterimi deyip çıkıyor gidiyor. Şimdi yani. Burada bir diplomatik krize atmayalım. O yüzden buyurun devam edin Fahim. Ne bu kadar canım ne olacak ne olsun. Kaslarıma dokunur musun mu demiş ya. En son evet. Ve bu da haber mi olmuş? Yok kapak olmuş. Bence en yavan laf şu olabilirdi. Chavez, ya Naomi'cim benim ellerim ıslak cebimden mendil alabilir misin deseydi bence daha çirkin bir haber olabilirdi. Niye çirkin olsun canım ne kadar güzel. Hayır orada mendil bence çirkin yapan. Ya mendil ama. Mendiliyle başka bir şey dese. Dünya Bankası'nın. Genel müdürünü gördük çorabı delik. Şabesi kim bilirdi. Onu da cebi de yapıyor. Parasız bir adam çünkü. Tabii canım adam çünkü ayrı. Ben sana söyleyeyim senden kazancı az. Sana göre şöyle düşünüyorum da. 200 dolar mı 300 dolar mı ne öyle bir maaşı bir şey var. Kazanıyor doğru söylüyorsun. Zor ya. Ödüyorum demiş bu şeyin devlet ülkenin sarayını. Ülkenin kirasını zor ödüyorum demiş. Vallahi zor. İşi zor adamın. Çadır kurmuştu zaten o. He kurmuştu çadır kurmuştu. Bu Naomi Campbell'la röportaj sırasında. Libya'nın şeyinden başka çadırla dolaşan yok değil mi? Kim dolaşıyor? Yok ya Hugo Chavez de kurdu işte. Beyaz Saray'ın karşısında çadır kurmuştu birkaç sene önce. Ben hatırlıyorum. Onların öyle şeyi yok ki çadır anlayışı. Yok da kalmasına izin vermemişlerdi de onlar çadır kurmuştu. Nereye? Amerika'da kalmasına mı izin vermediler? O da zorla gitti çadır kurdu diye biliyorum ben. Ya Oktay orada sen biraz de... yanlış şey yapıyorsundur hatırlıyorsun. Amerika'da kalmanıza izin yok. O zaman ben de çadır kurarım. Sanki şey mi? Amerika. Evet abi. Amerikan Oteller Bakanı şey demiş. Ülkemizde kalmanıza izin yok mu dedi. Hayır ya devlet başkanlarının kaldığı bir yer var ya şeyin Beyaz Saray'ın yanında neydi orası? Baraka. Yan tarafta barakalar var. Baraka salon var orada. Evet orada o işte kalıyordu. O barakalarda kalmasına izin verilmemişti. Onun karşısına çadır kurmuştu. Aynı cümleyle anlattığım için inanmıyorsunuz ama gerçek bu yani. Dönüp dönüp çadır kurdu deyince inanmak zor oldu. Çadır kurdu da demiyorum. Çadır kurmuştu. Şimdi Abdullah Gül mesela rahatlıkla kalıyor değil mi orada? Tabii, tabii canım şey ama yine de bir tulum mulum bir şey götürmüştü bence. Biz git. Putin'le beraber hoppa! Helikopter yolculuğu bebek. Evet. Buyurun efendim. buyurun kimde efendim. Kırmızı kurdele kimde? Sen de kırmızı kurdele de sana kırmızı. Şimdi ben de kırmızı kurdele hakkımı Sheryl Crow'la kullanacağım. Ya ben hala Slash'la Bill Gates'in yan yana ne işin sen niye o kadar şey yaptın abi özendin ya. Yok çok rahatsızlık veren bir görüntü. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Panora'dan hediyeleri hemen size sayayım. Tribeca'dan 2 kişilik akşam yemeği, GNC'den hediye çeki ve Lokopoko'dan 35 bin parçalık çocuk puzzle'ı. Çocuğu delirtmek için mi bu? Ama yani bölebilirsin de. Ama büyük büyükmüş parçalar falan. Ve Sampi'den 2 kişilik yemek. Aynı zamanda If Performance Hall'da 10 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Eldorado konserine de 2 kişilik davetiyemiz var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hakan ben. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Kaç yaşındasınız Hakan Bey? 36. 36. Hala oynuyor musunuz bilgisayar? Bazen. Bazen. Artık oyun daha böyle Scrabble tarzı oyunlar oynuyorum. Gençliğimizi yedikten sonra. Daha böyle başı sonu belli oyunlar diyorsunuz. Evet. Peki sizin hayatınızdan en güzel yılları çalan oyunu soruyoruz Hakan Bey. Hayatımdaki en güzel yıllarım değildi gerçi lise yıllarım ama o zamanlar ortaokul daha doğrusu okulu kırar Atari salonunda iğrenç bir uçak gemileri vurmaya çalışır. Ya ben oyunun hastasıyım, çok güzeldi o oyun Hakan. Ama saatlerce beynimizi yerdik, artık bir ucu bucağı gelmezdi onun, en son benzininiz biter, bir şeyler olur o, artık. Tamam. Nehir üstünde olan mı? Nehir üstünde olan. River Raid ya o. Evet evet, benzin almanız gerekir. Benzin ötmeye başlar, panik olursunuz ve duvara çarparsınız. Ama evet. Hakan, yani şöyle düşün. Bugün sen oraya kaç para verdiğini hatırlamıyorsun da bak oyunu hatırlıyorsun. O güzel anları hatırlıyorsun. Tabii. Ben yani, de acayip para yatırdım o oyuna ama hiç bugün bir dönüş olmadı yani. Sonuçta bugün. Ama neydi? Güzeldi, keyifliydi. Pişman değilim yani. Bugün bulsam oyunu gene oynarım herhalde. Tebrik ederiz. Çok teşekkürler Hakan Bey. Görüşmek üzere efendim. Teşekkür ederim. Neydi tamam. Oyunun adı ya? River Raid. Bu arada sevgili dinleyiciler, telefonlar için vaktimiz kısıtlı. Bir taraftan mesajlarla da katılabilirsiniz yarışmamıza. RO yazıp adınızı, boşluk bırakıp adınızı, daha sonra da oynadığınız oyunu yazarak 3929'a göndererek yarışmamıza katılma şansınız var. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Melih ben. Melih Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu an Teknokent'e gelmek üzereyim. O Teknokent'te hala siz devam ediyorsunuzdur oyun oynamaya. Evet, aynen öyle. Yasak mı bilgisayarlarda oyun oynamak? Yani yasak değil. Sonuçta mesai saatleri dışında veya hani öğle arasında oynanabiliyor. Ama bu hoş karşılanmayan bir şey. Olur mu adam? Hoş karşılanmayan bir şey, evet. Yani bir saniye bile hani değerli Teknokent'te oynandığı görülürse yani sürekli sanki oynuyormuş gibi bir izlenim yarattığı için. Abi Teknokent deyince başka bir yer geliyor. Bu şey var ya, Silikon Vadisi gibi. Öyle bir yer geliyor benim. Neredeyse öyle ya. Çok öyle Teknokent. Tabii Teknopolis. Sen hiç gitmedin mi Fahir Teknokent'e? Abi bu sanki bilgisayar oyunlarının ana merkezi gibi. Dalından döner yemekle eşdeğer. Biz bir gün gelsek o gezdirir misin oraları bize? Tabii gezdiririm. Tabii. Ama biraz geç gidiyorsun sen işe herhalde. Emrah Nalıcı'nın ofisine gitmiştik ya, hatırlamıyor musunuz? Evet ya, bizi her oradan alsana. Her taraftan çiv çiv çiv Atari sesleri geliyordu. Tuvaletlerde bile Atari varmış. Sırf o Atari salonları iş yapsın diye arkada okul varmış. Hemen öyle cevabınızı biliyorum. Alın Melih Bey. Pardon, neyi cevabını, açıkçası ben yeni aradım şimdi. Siz Teknokent'e gidiyorsunuz. Evet. Onun dışında bütün her şeye kapalı mısınız dünya? Ha, pardon. Hayır, o en başı ben sadece şey bilgisayar oyunlarını duydum hemen. Evet. O işte o. Evet, hayatından çalar. Kitlendi. Kontrol alt değil. Yok, God of War. Nasıl God of War? Ben hiç bilmiyorum. God of War PlayStation 2'nin kapanışını yapan ve God of War 2 aynı zamanda devamı. En mükemmel oyun. Yapan da yine Sony zaten. Sony firması. Dedi ki kendi aletime en iyi oyunu ben yaparım. Nasıl şeklinde. Bir oyundu? Kratos diye barbar vardı. Yunan mitolojisini konu alıyordu. Hı hı. Ve yüz binlerce combo yaparak ortalıkta bütün Yunan mitolojisindeki yaratıkları biçiyordunuz. Ha, tek tek elde kılıç, balta falan, o tip dövüş, evet, oyunu mu karşılıklı? Evet, iki kare dövüş oyunu. Çok havalıymış. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. PlayStation'a çok uzak kaldık ya. Yo, bizimki duruyor hala evde. Yani biz ikimizi söyledi. Ben Oktay'a bakar konuşunca ona, sana baktığımda seninle konuşuyorum gibi düşün. Ya ama bu adam en son şeyde kalmıştı. Neydi senin oraya? Tekken. Tekken güzel oyundu bak. Bu God of War da onun gibi oyunmuş işte. Tekken biraz daha havalısı anladığım kadarıyla. Yanlış anlayacaksam da bilenler şey, ne nasıl anlamış bunu falan diyorlardır ama. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Barış. Barış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Kaç yaşındasınız? Valla şu an itibariyle 28 yaşındayım. 28. Hala oynuyor musunuz bilgisayar? Hala oynuyorum ya, hem de bayağı oynuyorum yani. Ne oynuyorsunuz bu aralar? Valla şu ara bilirsiniz belki, yeni bir oyun çıktı, Crysis diye. Crysis. Türk yapımı bir oyun. Ha. Bayağı bir haberleri falan. O nasıl oldu, güzel evet. Mi? Güzel mi hakikaten oyun? Ben de merak ediyorum. Ben almadım da bir şeyler alayım, yorumlar alayım. Açıkçası grafikleri falan insanı büyülüyor. Ha. Bayağı güzel yani, şu ana kadar yapılmış en iyi oyunlardan diyebilirim. Yani grafiksel manada böyle hikayesi çok fazla sarmasa da onun dışında şu aralar yine bu Call of Duty 4 diye bir oyun var. Benim belki bilgisayarcının deyimiyle Call of Duty. Abi Call of Duty geldi. Call of Duty şeklinde de söylenir tabii. Sen nereden alıyorsun oyunlarını Barış? Ben oyunlarımı mesela bu genellikle açıkça söylemek genellikle orijinal olarak alıyor. Orijinal bazen olarak alıyorum. Mesela Crysis'i özellikle orijinal aldım ama destek olmak için. Çünkü oyun baştan sona Türkçeydi. Yani küfürler bile Türkçeydi. Crysis ne oyunu? Crysis strateji bu, oyunu mu yoksa? Yo bu FPS diye bilirsiniz belki. Half-Life'i bilir misiniz? Evet. O tarz işte. Öyle takılıyorsun. Aynen öyle. Ne ama yapmaya çalışıyorsun? Ya uzaylılar var, bildik hikayeler ıvır zıvır yani. Abi uzaylı hikayesi koymuşlar adam, sen bildik hikaye diyorsun yani, ona rağmen. Ama bütün oyun Barış dünyası doymuş. Ne etrafında geçiyor o yüzden. Doğru. Peki söylüyorum. Barış, bir başına oturduğunda kaç saat alıyoruz Crysis? Hakkını ya, vermek isteyince. Hakkını verirseniz bir 3-4 saat oynamanız lazım ama asıl yani benim bahsetmek istediğim oyun Crysis değil ama açıkçası. Ne? Call of Duty mi? StarCraft. Bilirsiniz StarCraft, belki. Evet. StarCraft kaç saatini verdin? Valla StarCraft'ta tam üniversite yıllarımda işte 99-2000 yıllarında yaklaşık gecelerimi verdim diyebilirim. Yani ODTÜ Elektrik Elektronik mezunuyum zaten. ODTÜ Elektrik Elektronik bilgisayar labında arkadaşlarımızla beraber gecelerimizi verdik yani. Ne kaldı elinde? Sınavdan çıkıp oynuyorduk. Valla çok güzel vakit kaldı. Çok da memnunum. O yüzden yani özellikle onu belirtmek istiyordum. Hayatımızı yedik diye düşünmüyorum. Bence hayatımıza renk kattı. O zaman şöyle diyebilir misin? ODTÜ Elektrik Elektronik bölümü bir numara. ODTÜ Elektrik Elektronik Rules diyelim o zaman, evet, biraz daha böyle. Allah tebrik ederiz Barış. Çok teşekkürler Barış. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Reklamlarla coşuyoruz. Barış'ın diplomasını almasınlar ya elinden. Şimdi böyle dedirttik diye. Yok ya, yetkileri falan şey oluyor benim bildiğim verilen kadarıyla. Verilen şey geri diplomayı alamıyor değil mi? Bugüne kadar ben diplomayı soran da görmedim ha. Ya İşe hakikaten bizi kandırdılar mı nedir ya? Bu çok lazım, çok lazım dediler. Okuyan arkadaşlarımıza bu da bir ufak bir ipucu olsun. Günaydın. Günaydın. Panoramadan hediyeler havada uçuşuyor sevgili dinleyiciler. Yaşamımız çok kolay, insanı esir eden bilgisayar oyunlarından bahsediyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Kısa mesajlarla da katılabilirsiniz yarışmamıza. RO yazın, boşluk bırakın adınızı. Daha sonra da oynadığınız oyunu yazıp 39-29'a gönderin. Hediyeleri kazanma şansını yakalayın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Merhaba, Kaan ben Asus'tan. Merhabalar Kaan Bey. Asus'tan mı? Evet. Yani milletin, çoluğun çocuğun eline bilgisayarları veren sizsiniz değil mi Kaan Bey? Evet. Peki. Siz ne oynuyorsunuz bilgisayar dünyasında? Yani aslına bakarsanız son birkaç yıldır oyunlardan elimize eteğimizi çekmek durumunda kaldık. Hem yaşın ilerlemesi hem de o yani çok fazla zaman bulamamakla alakalı olarak. Ama işte çocukluğumda, gençliğimde ben de günlerce bilgisayarın başından kalkmadan oturduğum zamanları biliyorum. Hakikaten günlerce oldu mu? Yani bir kere aralıksız yani. Annem ve babam tatile gitmişlerdi. Benim o zaman bilgisayarım yoktu. Bir Commodore 64 vardı bir arkadaşımın. Varmış işte. Ha arkadaşım. Bana bırakmıştı. Ben hatırlıyorum 5 gün boyunca kalkmamıştım o Commodore 64'ün başından. Kaç yaşındaydın? Herhalde o zaman 9 falan. Zaten kalksan ne yapacaksın yani? 9 işte. Bir ara kalktım, ağaca falan tırmandım, döndüm sonra. Yani. Ya tabii İzmir'de büyüdüğüm için çok ağaç falan ortamı da yoktu mahallede. Tırmanacak ağaç da yoktu. Ne yapalım, bilgisayarın başından kalkmadık biz de. Peki Kaan, hemen cevabını alalım senin. Ya aslında orada hani birkaç tane oyun var. Başından kalkmadığım bir tane oyun yok. Mesela birini bir arkadaş söyledi. River Raid vardı. Evet. Hı-hı. Ondan sonra bir Wizard of War tarzı, işte Phoenix tarzı arcade oyunları vardı. Evet. Var. Ondan sonra hani en çok ne iz bıraktı derseniz Street Fighter'dır ki o da pek çok benim yaşadığım insanın hayatında büyük öneme sahiptir. Çünkü orada hani böyle hafif bir kumar ve arkadaşlarla mücadele gibi bir olay vardı. İlk defa öyle bir oyunda vardı. Yani iki kişi oynayıp birisi kaybedip tekrar jeton atmak durumunda kalırdı. Eğer iyi oynuyorsanız akşama kadar o bilgisayarın başında siz vardınız. Tek daha jetonla rekora koşmak dediğiniz. Tek jetonla sabah 8 akşam 6 yapmıştım, çoktur yani orada. O Street Fighter'ın normal bilgisayarda Oynanıyor muydu ya? Ben hiç görmedim Street Fighter. Şimdi bilgisayarda oynanmıyordu. Aslında bir Commodore ve Amiga versiyonunu yaptılar. Hatta PC versiyonunu da yaptılar ama şey olmadı. Yani tadını vermedi. Tutmadı değildi. Şimdi orada çok özel hareketler olduğu için onları yapamıyordunuz. Fakat bu şimdi o oyunun üreticisi MAME'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Onların emülatörlerini yapıyorlar. Yani herhangi bir PC'de... Kaan devreleri yakacaksın. Devreleri çok... Dur sakin ol. Adam kilitle. Kaan kaptırdı abi. Vallahi anlatıyor işte güzel. Kaan evli misin sen şu anda? Evet. Onlar zaten bilgisayar oyunu oynuyor. Yazık. Yazık. Karısının tatile gitmesini bekliyor. Karın bir tatile gitsen bir iki gün evden çıkmasın. Çocuğun var mı Kaan? Yolda iki tane var. Ellerinizden öperler. Yolda hadi iki tane. Tanesi birden yolda. İki tane. Hay maşallah. Maşallah maşallah. Peki. Çift tekürdek çift performans. Vay yavrum vay. Çift tekürdek. Espriler hazır Kaan'da. Peki doğru. Bir şey daha soracağım. Mesela işte çocukların olduktan sonra mesela 9 evet. yaşında hiç kalkmadan böyle 11 saat bilgisayar oynamaları durumunda ne yaparsın? A. Yani, evlatlıktan reddederim. B. Yok. B. Onlara kumanya hazırlarım. Oyunlarla ilgili geçemedikleri bölümler için falan yardım ederim. Evet. Bence şey değil yani. Ben geçemedikleri bölüm. Evet. Bilgisayarın başında harcadığım zamanlara hiç acımıyorum. Yani bugün eğer Asus'un başındaysan bu senin sayende. Bunların sayesinde Kaan. Ya doğru. Tabii ki çok büyük bir etkisi vardır. Yani başlarda dediğim gibi benim kendi paramı kazanacak kadar hiç bilgisayarım olmadı ama hayatımı çok kolaylaştırdı. Yani bu tip şeylerle ilgiyle ben bilgisayara ilgi duydum. Ruhunu sonra, tanıdın diyorsun oyunlarda. Tabii tabii yani yakınlaşmam o sayede oldu. Yoksa bu oyunlar olmasaydı benim bilgisayarla hiçbir alakam olmazdı. Belki sokak ben... köşelerinde şarap içiyordun şimdi. Öyle de düşünebilirsin. Yalnız tabii. Bu sözler iki dinleyicimizden de hiç acımıyorum o zamanlara. Yorumu beni rahatlattı evde çünkü şimdi Civilization 4 var. Benim de yani ona bir mesai ayırmam gerekiyor. Şimdi Kaan'a bir veda edeyim ondan sonra benim sana şey, bu arada ben bu hafta şehir dışında olacağım komple. O yüzden hediye çekilişine katılmak istemiyorum. Beni, bunu da not alalım. Ben çünkü Midpoint'ten kullanmıştım o hakkımı. Geçen hafta çok teşekkür ederim hem size hem de Midpoint'e. Güzel miydi? Çok harikaydı, mükemmeldi. Herkese tavsiye ediyorum Midpoint'i. Görüşmek üzere, hoşça kal. Kolay gelsin, iyi günler. Midpoint'ten bir yemek daha kazandı bence Kaan şu cümleleriyle. Yalnız iyi yaptık adamı. İki çocuk geldikten sonra bir daha Midpoint diye bir şey yok hayatında yazık. Bir daha yasa bir şey ifade etmediği oralar çok bakıyorum. Dumanlı. Hadi analar ya. Babalar sizde nasıl yürek var ve bebekler sizde nasıl ciğer var diyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim. Merhaba. Aa bir kadın. Homer nasıl? İsminizi alalım hanımefendi. Emine. Emine Hanım. Emine. Evet. Kaç yaşındasınız Emine Hanım? 28. 28. Oynuyor musunuz Emine Hanım bilgisayar? Ha, artık oynamıyorum ama bir dönem oynuyordum. Peki bir şey soracağım. Evli misiniz? Bekarım. Prenses çıkarmadınız. Çok teşekkür ederim. Emine Hanım var mı peki bir aday? Hayır bir yok. Şimdi artık oyun oynamıyorsunuz. Falan. Başka arkadaşlık sitelerine falan giriyor musunuz? Hayır girmiyorum artık. Yani oradan artık bir saniye demek ki önceden giriyordunuz. Evet giriyordum. Ama bir hayrını görmediğimiz için artık bıraktık. Neye umut bağladınız şimdi Emine Hanım? İşime ve evime umut İşinize bağladım. Bağlı. Evet. Ne yapıyorsunuz evinize? Mi yatırım yapıyorsunuz? Dekorasyon mu falan? Ben dekorasyon yapıyorum bu aralar. Fahir gelsin bir görsün bu aralar çünkü yeni mekan tasarladı falan. Bu dünyanın çok içinde evet. Puan versin size. Peki Emine Hanım hemen cevabınızı alalım. Evet Emine Hanım buyurun. Bir dönemin popüler bir oyunu vardı Max Payne. Max Payne değil mi? Ne be? Ne Payne? Bilmiyorum. Max Payne'in filmini de yapmışlar. Evet, duydunuz mu onu? Duydum. Max ama Payne izlemedim. Gelse bugün evlenir misiniz Emre Hanım? Hayır evlenmem. Peki Meg Ryan? Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Emre Hanım. Tamam. Teşekkür ediyoruz. İyi şanslar diliyoruz size. Max Payne ne zaman oyunu ya? Ben hiç duymadım böyle bir şey. O da PlayStation oyunu ya. Ya bırak. Yeni yani. Yok mafyaya giriyor falan. Polat Alemdar işte. Siber Polat. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Volkan ben. Volkan Bey kaç yaşındasınız? 36 oldu herhalde. 36 falan. Çok 36 iyi. Devam mı oyunlara? Yok canım oyuna devam etmiyorum artık da. Şu anda kızım oynuyor. Kızımın oynadığı oyunlar var. He. Kaç yaşında kızınız? 4 yaşına girdi. Ama 4 yaşında ne oynuyordur ki? tavşanlar Dora duvarlardan atlıyor. O tip oyunlar mı? Yok hayır. Dora diye bir tane çizgi film var. Aa, bir oyun var. Dora the Explorer. Ege onun on şeysini yapar ya. Hadi yap Ege'si. Hangi şarkısını söyleyeyim size Volkan Bey? Valla bildiğim benim bir tavşan falan var. Kızım sürekli söylüyor. Hadi. Evde konuşup dolaşıp duruyor ama. Onu bir beraber söyleyin ya. Tavşan Ege diye şarkısı yok ya. Çanta var. Çantası harika var. Bir de çantanın içerisinde bir kurtçuk tarzında bir şey var hatırladığım kadarıyla. Çantanın içi her zaman değişiyor. Dolu bir çantayım, içimde neler neler. Aradığın her neyse bana bir bakman yeter. Valla 24 gibi takip etmiyorum onu. Çok sıkı bir takipçisi değilim. O kızımın branşına giriyor şu anda. Başka? Ege bak sana laf sokuyorlar. Bizim zamanımızda şey vardı. Prince of Persia vardı. Ne vardı? O da havalı oyundu, doğru bak. Neymiş abi? Prince of Persia. Oktay senin bilgisayarın yoktu değil mi? Vardı abi de biz bir tek FIFA 99 bildik. Ne bunlar? Bir sürü oyun söylendi ya. Prince of Thieves. Prince of Persia'da bu atlayıp zıplayıp prensesi kurtarmaya çalıştığım bir oyundu. Ve biz o oyun yüzünden sanırım 4-5 tane joystick'i kırdıktan sonra babam bize çelik bir joystick almıştı. Çelik joystickler. Evet yani böyle kırmanın epeyce zor olduğu bir şeydi. Joystick'ti o. Benim babanız kafanızı kırmadan size joystick almış. Gerçekten çok şey bir adammış değil mi? Gençlerle iyi olan. Çünkü... Ya biz zaten bilgisayarı da şöyle alıkmıştık. Kardeşimin müziğe biraz yatkınlığı vardı. Baba dedi ki hani biz bununla org çalabilir kardeşim. Çok güzel fikirmiş ya. Evet. Hani böyle diyerek kandırmıştık ve babam bize 64. Commodore 64 almıştı. Ama Commodore 64'ün bir erkeğin alabilmesi için yapması gereken tek şey var. Sünnet olmak vardı. Tabii canım. Eğer o tren kaçtıysa tekrar tekrar sünnet olma o kadar da değmez yani. Yok kardeşim zayıf getirmediği için kazanmıştı bu oyunu. Vay be süper. Kardeşiniz erkek miydi? Erkekti. Serkan içinde bir kardeşim vardı. Onu da buradan analım. O oynuyor mu hala Volkan Bey? Onun oynadığı oyunlar var. PlayStation takılıyor şu anda. O hala derslerinde başarılı demek ki. Onu PlayStation'da almışlar. Yok çalışıyor. Şu anda bir açılmasına göre yapıyor. Peki çok teşekkürler Volkan ben Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun yine. 3929'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz. RO yazıp boşluk bırakıp adınızı ve oynadığınız bilgisayar oyunu yazarak yarışmaya katılma şansınız devam ediyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emre benim adım. Emre Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Oynuyor musunuz hala oyun? Oynuyoruz. Ne oynuyorsunuz? Hala eski oyunlar oynuyoruz biz. Ne? FIFA 99 mu? StarCraft oynuyoruz. Ya. StarCraft. Ya vallahi hala toplanıyoruz evde. Siz de ODTÜ elektronikten misiniz? ODTÜ bilgisayar. Bilgisayar. Abi bunlarda bir şey onlar var. Onlar yani abi onlar network'le birbirine bağlı ya. Öyle bir genetik bozukluk var hakikaten. Yani evet. Saatlerce oynayabiliyoruz yani. Hala şeylerde oynanıyor mu laboratuvarlarda bu oyunlar? Yasak hocam. Vallahi laboratuvarlara gitmeyeli çok oldu ama inşallah oynanıyordur hala. Sen nerede çalışıyorsun Emre? Ben mi? Ben şey diyeyim Merkez Bankası'ndayım. Merkez Bankası'nda oynayabiliyor musunuz? Merkez Bankası'nın şifresi ne? Ne şifresi? Yani kart. Merkez yani Bankası. Kartlar var ya. Koma girdiğimiz zaman. Biz size bizim mamullerden yollayalım. Mamul ne yapacağız? Süper fikir. Ne demek ne yapacağız? Yolla. Abi ne demek ne yapacağım var mı? Harcarsın işte ya. Size veriyor abi. Para değil misiniz? Kumpara değil yani. Tabii canım para direkt. Sıcak sıcak basıyoruz size de yollarız yani. Sen görebiliyor musun Emre onları? Yani anlamasan bile gördün mü hiç böyle toplu halde? Yani gördüm ama boş ver ya. Ya toplamda en çok kaç para gördün Emre? Bilmiyorum ki. Yani ne kadar abi. Çok ama mesela kafam kadar. Şimdi bir şey soracağım. Ben filmlerde gördüm. Daha doğrusu haber programlarında gördüm bu paralar basılırken. Ha işte televizyonda gördüm. Koca koca çarşaf çarşaf paralar var. Onlar kesilmeye gidiyorlar. Hı hı. Orada aradan bir cımbız alsan. Onu hemen şey yapıyorlar mı? Fark ediyorlar mı? Ediyorlardır. Kesemezsin ki onu sen. Nasıl keseceksin zaten? Makasla keserim. İhtiyacım olduğu kadarını keserim. Ege hocam keser ya. Yamuk yumuk bir şey veya çıkar falça abi. Emre sen de yanlış yunuş yönlendiriyorsun evli barklı çoluk çocuk sahibi adamı. Şimdi yarın bir gün başı derde gelecek. Ya. Oraya gezi düzenlesene bize. Ne gibi? Gezi. Para ya. Basma tesislerini ama gezelim. Ama hocam bu şey gibi değil ki. Yani şimdi bisküvi fabrikası gezmeye gidiyorsun. Ha. Orada ikram ediyorlar ama bizde pek vermezler gibime geliyor. Bozdururuz. Para bozdururuz. 50 TL'yle geliriz. Taze beşlik alırız. Mesela yani değil mi? Güzel olabilir. Ben sana getiririm istiyorsan. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama düzenli bir seferle öyle değil. Tabii canım öyle alıştırıp bırakmak olur bana mu yani? Bana 500. Haftada 500. Senin için banknot basarız olmadı yani. Tamam iyi oldu ya. Tamam. Bunları radyoda da konuşmanız çok güzel oldu. Vallahi nefis oldu değil mi? Bilgisayarın başında diye öyle yani ortadan falan herhangi bir müdürlük olsaydı bunları söyleyemez ama bilgisayarın başında. Bir tuşuna bakar adamı. Benim Photoshop'ta kafamı alacak. Ters çevirecek mesela. Çok güzel şeyler oluyor. Hemen alalım cevabını Emre. StarCraft diyorum ben. StarCraft. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Opti bilgisayar. Bu arada analar babalar dinliyorsanız çocuklar size şey diyecekler. Bak StarCraft oynayanlar Merkez Bankası'nın bilgisayarının başına geçmişler diye. konuşacaklar. O yüzden çocuklara da güzel faydalı bir şey yapıyoruz. Ya biz de oynadık zamanında da. Ben o yüzden 2 sene açıkta kaldım ya. StarCraft yüzünden mi? Yok, Kuzey Güney yüzünden. Dünyanın en dandik oyunlarından biriydi. İşte dandik oyunu olduğu için öyle. Güzel oyun o yüzden. Aa, olur mu canım? Yıllarca şey de oynadım ben zamanında. Ne oynadın? Last Ninja. İşte dandik. İsmi dandik abi. Ama dönemi... Son Ninja. Ne var? StarCraft'larda falan biraz strateji giriyor işin içine de. O yüzden adamlar yükselmişler. Olur mu? Last Ninja'da da strateji vardı. Orada gidiyordun, kılıcı tekrar bırakıp geri dönüp alıyordun. O senin de strateji değil. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aykut Adamlar. Aykut Bey, gerçekten çok iyi bir terbiyeye sahipsiniz. En başta onu tebrik ediyoruz. Sizi bağladık ama bir şey... Size günaydın diyene kadar gıkınızı çıkarmadınız. Böyle evet, insanlar kalmadı günümüzde. Hemen alo alo beni de yayına alın diye böyle şey çok yapalım. Naziksiniz. Aykut Bey, bu sör eğitimini ailede mi aldınız, okulda mı? Aileden. Aileden. Kaç yaşındasınız Aykut Bey? 30. 30 yaşındasınız. 30 tam ama hakikaten sörlüğünün şeyinde. Zirvesinde. Daniskasında gerçekten. Daniska. Sörve de denir. Buyurun Aykut Bey, hemen cevabınızı alalım. Şimdi eskilerden Commodore zamanındaki oyunumuz Baldur Dash'tı. Hatırlayan arkadaşlar çıkacaktır eminim. Bu şişirmeli oyun değil mi? Böyle bir dungeonların içinde dolaşan bir eciş büyüş bir yaratık vardı. Taşları düşürüp kelebekleri falan patlatırdı. İçinden elmas çıkardı falan gibi bir şeyler hatırlıyorum. Bir de bazen böyle canavara bir şey atıyordun, o şişirip şişirip patlatma oyunda değil miydi? Yok, o zannediyorum o Jaina Sisters gibi bir şeydi, o sizin dediğiniz oyun. Başka bir oyundu. Bence de. Twisted Sisters. Evet Aykut Bey, diğer... Oyun yeni yani ilerleden oyun. Şu anda çok yeni bir oyun. Ben yeni tanıştım. Knight Online isimli bir online oyun var. Real Time Online oynuyorsunuz. O çok favori olduğunu düşünüyorum. Ne yapıyorsunuz o oyunda? Oyunda da karakterleriniz var. Farklı karakterlerle yine işte canavarları öldürüyorsunuz. Experience kazanıp level atlıyorsunuz vesaire. Peki şey mi bu böyle... Action var mı oyunun içinde, yoksa daha böyle turn based falan bir oyun? Yok, tamamen action, yani real time, tamamen real time. Hadi ya. Yani bilmiyorum, hiç duydunuz mu, dergilerde falan da çok yayınlandı. Türkiye'den zannediyorum 5 milyon falan kullanıcısı var, yanlış hatırlamıyorsam. Oha diyebiliyoruz değil mi rahatlıkla? 5 milyon kullanıcı demek ki. 5 milyon. Orada evet, sırtını Türklere dayadın mı rahat rahat. Her şey gibi dolaşırsın yani. Bütün dünyayı ele geçirme yolunda. Hemen öyle. Aynen öyle. Çok teşekkürler Aykut Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de Football Manager diye dünyanın en... Hakikaten anlamadım. Dünyanın en sıkıcı bir oyun. Ekranda. Evet, bu kadar saçma bir oyun. O oyun da güzel ya. Ya nesi güzel? Ben oynayamıyorum. Ya. Bakma da. Yani güzel oyun. Oynayan güzel oynuyor bazı oyunlar. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Merhaba efendim. Son yarışmacımızsınız hanımefendi. Yani güzel. Çok şık bir şekilde bitirmemiz gerekiyor yarışmayı. Hemen adınızı alalım. Fulya. Hı hı. Oynadığınız oyunu da alalım. Çok az oynamakla birlikte Carmageddon vardı. Carmageddon. Hmm. Arabayla çarptık. Eldorado gibi. Böyle çarptıkça puan kazanıyordunuz öldürdükçe. Ne kadar oynadınız bunu Fulya Hanım? 10 dakika falan. Erkek arkadaşım oynuyordu. Tuvalete gidecekti. Bana bıraktı. Ben de devam ettim. Öyle bir şey ya. Ya yani, o tarz evet. Yani başka oyun oynamadınız mı hiç? Alo. İşte bu kadar üstüne gidersen olacağı bu fayda. Erkek arkadaş tuvaletten dönüş. Şey vardı işte, mayın tarlası. Dünyanın en güzel oyunu bence. Tetris. Bak kimse söylemedi bilgisayarda oynanmıyor diye de. İyi canım, Tetris'te al tuvalete gir. Otobüse bin. Dolmuşa bin. Taksiye bin. İster cebinde gezdir, bir tane bıyıklı adam çıksın. İster cebinde gezdir, ister çekmecende. Tetris. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.